ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم دی دنیا کی ہر یو کار چې انسان مکمل نکی او سر ته ونرسی نیمګړې پریدی ناری ته باطل او عبس کار ویل شي هغه ته به فیدی کار ویل شي هغه انسان اللہ رب العزت پنیز باندیوم او دا خلقو پنیز باندیوم دیر ملامت ای او کلچ اغکار مکمل کی انتحات اورسی اغیبان دے اغپل پیدا پا دنیا کے حاصلی گی ناغ انسان دا خلقو پنیز باندیوم دیر محترم او دیر معزز بھی او د الله رب العزت په نس باندې هم یو د دنیا کارونه ای هغه کې خدومره ضرورت نه ای کاغه پرشی او کنیمګړی شي سر تورسی او کنرسی ځکه دنیا ټوله نیمګړی ده دا د اعتماد شي نه ده او د دې په حق کې الله رب العزت هم نه دی ویلی کن دی دنیا باندے کوششو کے و محنتو کے او دا دی دنیا ضرورتونا و حاجتونا پورا کے نا بلکہ دے ویلی دے سر تعلق دم رمسات ہے دے سر محبت مکو ہے او دے سر محبت دا سبب دو کامیابی نه دی بلکې دا سبب د ذلت ته او د رسوایۍ دی د ډېرو قومونو نه الله دین په دې پاتې شوی دی چې هغوی به دنیا سره محبت ساتو توجه یې ټوله دې ته پیدا کړې وه او خپل ټول محنتونه او مشقتونه او خواری اگر ټولې دې دنیا ته پر صرف کړی وي کنه آخرت ته نه پاتې شو الله رب العزت دین او الله عبادت او بندګي او ته نه داسې نیمګړی پاتې شو دې دنیا په وجبان قرآن کریم چې کله د انبیاء ذکر کوي او دا غید قومونو حال بیانی پیغمبران را لی دنیا تا اللہ راولی گل او یو پیغام ولا ورکو یو عقیدہ و یو مسئلہ ولا ورکلا چگی در اطلو سر قوم تا خپل امانت پیش کو چیا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره انا عبد الله واجتنب الطاغوت چه قوما الله بندگی کوئے او دا شیطان نا او دا شرک نا او دا دنیا دا نورو باطل و عقیدو نظام ساتے دوارا خبری و توکلی چه دا اللہ پا اوامرو باندے براتل کوئے او د نواحیو نه به انکار کوي. هر پیغمبر دا بیان کو نو قرآن کریم هر واقعا سره دا بیانی چې قال الملأ هغه مالدارو خلقو سرمایه دارو خلقو عهده دارو خلقو چه داغی زمانی کم مشران او کبراو رؤساو اغیوی پیغمبران تا چه تازو با گمراهی کیه مونگ چوینو تاسو لرنو گمراهی تاسو دروغوائی تا زمون پشانت بندیانی ہے سنگا پیغمبر دعوی کرے بندیان پیغمبران کے دیشی بلے داری کتاب صحیحیت نشت پا دنیا کی دقا سی اوپر خلق ہے دنیا کے ہم ستاو سو بنیاد نشتا سزیلوم نشتا دے مطلب چمال دولت تا سر نشتا تو دنیا مشری و بادشاہی و وزیری و ممبری تا سر نشتا مانا راکا اولی قوم دا نوح علیہ السلام داویل اول نوح علیہ السلام تا چو مانا را لکم علینا من فضل و مانا را لکم علینا من فضل مو هنوینو تاسو لرا صغر والی خپل ځان باندې تاسو زمونږ نه پسو غره پسو چاتی اے هیڅ نشته هیڅ نو قران وی قال الملأ دا خبرې چا وکړي دا د هغه زمانی سرمایه دارو او سرکشو خلقو اغنیا او مالدارو خلقو اغی اکڑی کن او داولی کولی زکا چگی تڑیر لے رکاوٹو اغی طولہ توجہ دنیا توا دنیا کارونو توا زن لے ہر سڑی زن لس دندر روا نکڑی وا کاروبار جوڑ کڑی وا سکار خانے روا نکڑی وا سڑیر لوی امیدی ساتو چی دا با کوما و دا با کوما ادی پا لی پیغمبرانو چی سوی ناغا دا عوید پار دیر لوی رکاوٹ جوڑی دو چی کمونگ دا دی خبر منو کمونگ بیدا کارو ننشو کولی زکا دی خمونگ تاوی چی رشتیا باوی دروغ بناوی او دوکا بنکے ظلم بنکے انصاف بکے پل رو ربائی سر با ہمدردی کے خیر خواہی کے اگر سر با دشمنی نکے عداوت بنکے دمور اپلار قدر بکے عزت بکے داغی حقوق او داغی تباہ و تسلی بکے تغیدنا خپن شي د خپلوانو د خپلواله خیال وساته سله رحیمی وکوي د یتیمانو او مسکینانو خدمت وکوي د غریبانو او محتاجو خلقو چې حاجت او ضرورتي هغه پوره کوي نو موږ په بل سن کو خو بس دغه چل وکو بس ځان له سن کو کنه او په ټولر سبا د خلقو د پاره کو د دین همون خپل کار تنوزګاری وو نو هغه قومونو لا دغه خپل مال دغه خپل دنیا پرستی او دغه سې د دنیا خواهشات دا ولا سبب جوړ شو نو د پیغمبرانو مخبره او نمنه له تابعداري او نکړې شو د الله د دین اس قسم له خدمت یې نکړې شو دا هر زمانه کې داسې چې کوم خلق سره دنیایی مال دولتی اغیر اغیر نوزگاری اغیر پر دقا خپل مال دولت یا لو رکاوٹ جوړ شو چې دا اللہ دا دین نمحروم شو دا عبادت نمحروم شو دا غصی دنیا کی چلاو تا دا عزت کارو نویلو دا اغیر نمحروم شو نید اللہ حق ادا کو نید بندیان حق ادا کو ذکا غیلہ دا مال او دولت دا لوی رکاوٹ جوش ننو مغا سی خبر دا گو رئی چی کم خلق سر پیسا زیادتا دا او دا غی کارو بارو ندران دی اگی دن کار نشی کولی اگی دن خدمت نشی کولی اگی قرآن تا نسمیگی اگی منزل تا نسمیگی اغید اللہ ذکر تنسمی یعنی سمرہ چیز دین کارو ندی عبادتو ندی او دا اللہ دا رضا اگر نشی کولی اغید زکا چی اغید چی سمرہ کارو بارو ندی ناوہ ٹول اغید کی دروغ ڈیر دی ڈیر بے حدا انتیار اغید کی دوادی پابندی نشتا بس کو عادت دیو پال لا کو دن پال لا هغه کې صله رحمی نشتا هغه کې د الله بندیانو سره خیرخواهی او همدردی نشتا بلکې ظلم او زیاته دي بس چې سوره دی اوراسو چاړه دی پراخ کا زمره ته خوشاله شوې چې نن ډیر کار وشو دا ذکر کی دین او دنیا دواړی هم خدا خواهی و هم دنیای دون ای خیال استو محال استو جنون دوارا نشی کہہ دے چتا پل دنیا تو ہم لا سچے پاگی پس دیر زیاد پریشان ہے زن لے اگدوگ دوگ امیدون جوڑ کری چدا بکم دا بکم او بل پلا وای چې مسلمان یم کنه ولې ز صدا خونه و اسلامي کارونه ونکو او موږ الله ته بندیان نه یو نه نشه کوله تا تړیر لره کاوت جوړ شوی دی ته دا غین نه نشه سمې دی نشه صبر دی تا ته فراغت نشتا استاد دنیا یو مصروفیت نه دی په سونو مصروفیت دی او چې د عبادت واخ راشي نو ته آرام کئ ته خوب کئ تاسو پاسو نه نشي دا یو لوی مصیبت دی په دنیا کې ښه نو ځکه الله رب العزت انسان ته وایي چې ما سره ټوکې مسخرې مکوه ما سره دوکې دړاکې مکوه ما سره ګرم کپی مکوه زتا پیجن وکنه دوستا ظاهر او باطن دوان خبره ما علیمم بذات الصدور الله وی پارسمان خبره نو بس یا خسم زما بندشا چې ځان باندې اسلام نوم یې خره مسلمان نوم یې خره زاری نوم تقاضا پورا کنه زاری نوم تقاضا زادا چې تعالی د دې اسلام او د دې ایمان او د دې عبادت او د الله رب العزت د رضا په مقابله کې څه شی راځي نه غو پریږي نو به لو باندې وخت پینې ته تبا ګوري سوچ بکای چې رضا کار په دین کې شتا دا په اسلام کې شتا دا پیغمبر په عمل کې شتا دا صحابه په عمل کې شتا دا د دنیا د نیکانو امامانو صالحانو په عمل کې شتا نو چې نه یې نو بس پرې اېده چې دا خو زما دین خراب وي دا خو زما ایمان خراب وي دا خو زما آخرت ته خطر ده نیکو ما نو علاوه ته د الله رضا حاصل کړو په اسلام کې او پورا داخل شخان نبی علیہ السلام راوی کورتا زنانا پاسی دا ام المومنین بیا نبی علیہ السلام تا صفتونا شورو کلو شیر دا دا سی نیکا خضا دا کنا شیو خوب تدیرو جئی کار روز نین پا دویما پا دریما پا او بل دار چه دشپی خوب دمرا نکی چه سمرا اللہ تولارا یو منزو نکی یو نفلو نکی یو داکی دیر من گزارا ہاں خوبی یو کار پکی دے جب ایلو کٹی اگدا دا نگاو انڈیان تی تنگی پلوان تی تنگی سلمانان تھی تنگی نبی علیہ السلام انہا من اہل النار تو دا جہنمیان نا دا بولی دکا پورا نا دا داخل پہ اسلام کی کنا یہ بندہ پورا نہیں داخل پہ اسلام کی نو آگا جنتی کے دے شی او نشی کے دے کنا دسوی چې بس اسلام دی منځ او دستوي دغه ته اسلام وای اذن نور اپلا ته دنیا معاملات وز په خپل حکومت نور اپلا د خلق سره اخلاقی ژوند وز په خپل حکومت روما زما څنګه خو هي نورا پل دا رزق پا حق کی بزو چه دنیا سا کارونا کما و پا پل خواہ کما که حلالی و که حرامی نا دا خو اسلام نشو دا خو نیم اسلام شو نو نیم اسلام اسلامی نیم ایمان ایمانی دا سنور نبی علیہ السلام صحابہ تو وی او خلق برات لو او تبی وی چنما انا بشرن زه بندایما مالک سان راشی پس باندې شری او جګړی او فیصلی نو یو طرف پک چالا کی ډیرو ډیر د خبر وکیلی او ډیر د دکړی او ډیر نو زه دا په حق کې پیسې لاو کومه چې دی ورشتینی نو ما ته وی صاحب علم ده ښه وې دا واره چې ما د چا په حق کې فیصله وکړه او اغله مې ډیګري ورکړه او هغه پوئېږي چې زما حق نو در دې بل حق نو انما قطعته قطعه من النار دا ما اغله د جهنم نه یو ټوکړه جدا کړه تموئے نو حدیث کی ہوڑیر فیدیوی ہو دا دیو اخصر یو غٹا فیدہ پا کی دعویٰ چی حاکم قاضی دا زمانی سربرا ارسو کیوی و جی اختیارات پلاس کی کنا نمونہ خود دیو اخصر کی بدل شوی او هغه چا د پاره فیصله وکړه نو دا هغه په فیصله باندې هغه شی نه حلالي چې خوشاله شي چې زه زما په حق کې دا وکړه مال اختیار نه هغه چې څنګه حرامونه حرام وي هغه د حاکم په فیصله او د جج په فیصله هغه نه حلاليږي چې دې خوشاله شي ولي که حلال دي نو د پیغمبر په فیصله به حلال شي چاوی چې زه خو واخ فیصله وکم او تاسو خلې ته به وګورم تاسو بچا لا کی کوي او تاسو به دا دلیلونه پیش کوي کنه نو زه خو باندې زه خو نور نیم خبر نو سبا پاغي فیصله کوم او غبا غلطی نو دا زنه وی چې زه کامیاب شوم ما او ګټل نه غل ما د جهنم یو ټوکړه جدا کړ پیغمبر پاک وی ها نو اللہ رب العزت منتدا اعلان کئی چیا ہو یا اوکار کول دی او یا نکول دی نو یا اسلام تدان تیارول دی یا نتیارول دی یا صحیح مسلمانی دل دی یا نمسلمانی دل داغا وقت نازل شو آیتو چی هر قسم خلق و ایمان راوڑیو یہودیانو راوڑیو عیسائیانو ایمان راوڑیو مشرکانو او بیاوم گورا چا سر با تورات پلاس کےو سٹڈی بے کولا چا سر با جتا نور سو پانی مانی پیدا کری بے او پلاس کےوی اغه به کتی او به یره ډیر قیمتي خبرې پکې ښا نبی علیہ السلام چې با پوه شو نو ډیر رنگ کې به فرح راغې غصه بشو چې تاسو له هغه څخه په شک کې تاسو د اسلام دین تاسو ته صح کاری تاسو نه په پدې باندې مې یقین نه راغله چې الدین عند الله الاسلام دین خو صرف اسلام پاتې شوی دا نور دینونو ختم شو اته سوا غسی پانی راغستی دي او هغه تا ګوره نو یات نازل شو چې ایمان والو چې کلمه مو وي په ځانم ز مسلمان نوم کې خوځون پوره شي کنه بیا دې سره ټوکې مسخري سره لګوي چې موږ ځان ته مسلمانان وایې قوم د نور دینونو مطالعه کوي او دا غینو موږ له صبرېږي نو د اسلام نه دی د اسلام کې پوره داخلي دل نه دی نن موږ کار مسلمانان دي سکارونه اسلامي کوي انځونه کوي روزي نه سي کنه حجونه عمره کوي اسبګي رواجی کارونه هم کوي میلادونه کوي عرسونه کوي ختمونه کوي چې دا په اسلام کې نشته. بدعات کوي، بدعات چا پیغمبر نه دی کړی کنه. او قرآن کریم داغی پورا حل کرده ده. سوک لگی آئی نو چگی وی اللہ پا کورنو کی دماندن پس لا الہ الا اللہ لا الہ کاغذ یمی مندی اکنور مندو نی شور جوڑ کردی کنا نو ادا سکو تاسو قران نه دی لیدلې او نوم دی اورېدلې چې الله رب العزت وی واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفتا ودون الجهر یبن د ذکر کوا تم د ذکر نه منې کو او چې الله څنګه ویلی دی هغه سکو کنا فی نفسک پړکی یادوا تزرعن فاجز سرا وخیفتن پیری یری ودون الجهر आवाज مرو باز چبل مسلمان تنگ کی او پریشان کی ودون الجهر مکو دغه سے ایک دعا گانے کئی تر کم کم زے پورے اور دیشی او دیتے اتے داوی قران چودعو ربکم تضرعا وخفيا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين زيات مکوې کنا سیاواز مکوې د حدنا دغه خلق د الله نذی خوخ کرے ها هغه وی چې نمونګه ډیر خوخ یو او مونږه ذکر کو مونږه دعا کو مونږه اللہ اللہ کو خلوم ستری شوا پک شوا اللہ اللہ کو اللہ وی نظمان نہیں خواہ زکت زمان خبر نمانی دعا پرورو باندی دا او تچگی میں بل دعا مختصر دا چی نبی علیہ السلام ویلیو بس دین سیوان اور سموائے اللهم انی اسلک الجنت واعوذ بک من النار یا اللہ استان الجنت سوال کوما او د جہنم نه بچ کی بس نور ساجت داسه مختصری خبرې کوي نه بلګی آئی من با پلس میں انٹکیو کیا دعا و پنیم اگر انٹکی نخلاسی گی دا ٹول پہ اسلام کی نشتا اللہوی پہ اسلام کی پورا داخل شے دا تاو چسو کوئے دا پہ اسلام کی نشتا نوم یہ دعوت اسلام کوئے چمو مسلمانان جو او مغا عملونا کوئے چاگا خارج دی دے اسلام نا نو ولی خدای سره مقابلی کوي ولی پیغمبر سره مقابلی کوي دا ټول بدعات دي کله الله د کورونو بیا دبی کوي بیا دا جایز دي قران کریم خو وي اولائک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین ذی خلق لا جائز ندی چې د الله کور ترازی مگر پاجز سره او پیری یری جمعه ته چې راځي ډیر پاجز سره او پیری به راځي چې الله صدا عذابونو نه پنا غواړم صدا قهر او غضب نه پنا غواړم سا کور ترالم او بس غلی بناستی ذکر بکے غلی بناستی ذکر بکے دا سبا نسوک دی دا سی دنیا کی چھے اللہ سنگوئی کنا چی دی لندی پکار چی جماعت پا دی طریقہ داخل شلکلا دی چی سنگرہ دی چې د جماعت ادب پکې نشتا، احترام پکې نشتا، د سنت او تابعداري پکې نشتا. هیڅ قسم له نشتا کنه، نه په لباس کې چلانه په عزت وې. دا څومره لوی نعمت ته یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. تاسو لمه ډیر لوی نعمت دا نازل کړی دی چې لباس می در کړی دی چې ستاسو بدن پټی، او لباس می در کړی دی چې ستاسو خایس دی، او لباس می در کړی دی چې هغه کې ستاسو تقوا ده. نہ لباس داسی سو بابا پین شرٹ کی ولاری مند وکئی ایلے کدا بوڑی کوبی دی پٹکا کنا، بوڑی کوبی دی خکاری دا جامع دا، دا جامع دا نو دا بلی چاہ دا. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. د مسلمان جامه واچوا، د کافر جامه ما چوا. ستا هغه وخت دی بیا دلته څه کوي چې ستا کافر خوښ دی او د هغه لباس دې خوښ دی که نه؟ دوه میله جامه دې خوښه ده، نو بیا دلته څه کوي؟ نه، د اسلام جامه واچوا، درنه جامه واچوا، د برکت جامه واچوا. قرآن کریم وی یواری سوآتکم، سوآت ویلی چې ټول بدن تا سر نه تر خپو پوری. نو که د چا تش لنګ شته دی، کمیسی نشته دی، نو دا بربند دی، نو د مونځ نه کېږي. د چا کمیس شته دی او پرتوګي نشته دی، عربو کې هم داسې شته دی. اوس ګوره ته په دې وخت کې مکہ و مدینہ کے نا ذکر دلتا خون مقامی خلق نشتا، خواہ پا توائف و پا ریاض و پا دغ زیرنو کی مشہر سڑے بھئی جماعت ترازی، نو دروازی نا پلو پرتو گباسی مدورا چداغی اگر کمیس خطر پند پوری نو سو پی پوئی گی نا، اسے چڑے ونتی اگر پلو وردی خواہ دا دی کہا د جاهلیت هغه عادت پروت دی چې تواب به کو د بیت الله نه ټولې جامې به وغورځولې، چې د الله کور دی، پاک ځای دی، او دا جامې دي که مونږ سسه نه دي کړي. ادوره خو وی نه چې خلقو صندوقونه ډکو، خو یو جوړه به وکړه نه، هغه به وغورځوله. نو نارینه با دروازه دا چل کهو از نانه و دشپی زکاری وی داشپا جامه دا کنه، نوری جامه تساجت تی تا توافنه آغا سر پاگی که وزو مشتا دی. نو جامه آغا دا چه دواری جوڑی چه یوی نو آغا جامه ندا، آغا پرده ندا، آغا لباس ندا، آغا حیا ندا، ابی حیائی دا. او یا اگا جامع چاہسی نمید جامع دے او بدن یا ندے پٹ کرے، چنبی علیہ السلام علیہ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرت. او باوینے دیر اگا دنانا چی دنیا کی بے کپڑے چولی وی، اگر قیامت کی بے نہیں دا ولی ذکر اللہ وی اگا کپڑے وی چیر سبا گفکارے دو. یواری سواتکم سمانا دا چې دا بنده بدن پټ نشي، زینت پټ نشي، خایس پټ نشي، عورت پټ نشي، نا جامعی دا سمرلوی نعمت چا. او خلق چرازی نو اسلامی جامعنا چی نو دا امون کی گی، دا عبادت کی گی. سوک بداسی سر تور راضی او سر به انگریزی وی په سرتور من کی کنه وای استا سر دے هغه دا سرتور دے هغه سنت طریقه ده چې نبی علیہ السلام درې قسمه سر پرېخو لماو یماو وفرا نو دا ستا دا کوم خبر دا کوم سر دے ها دا خو نو وفرا دا نو یما دا نو لما دا کوم سر دے په دې مون نکی عجیب خلق دے خدای ته د دې بالکل د اسلامي کارونه نه دی خوښه خو څوک مجبوري ده نو د دې هغه د يهودو نه سوارا او دین خوښ دي ها او نبی صلی الله علیه وسلم غوړي ویلو چې المرء مع من احبه قیامت کې وبندا غا چا سره چې چا سره دنیا کې محبت وو نبات دلته دی وسره محبت ته او داغي ارس دی خوخ دی نو هلته به عمر سره بیان بیا تا تم مکو چې زب جنت ته زما ته جنت څه کې مړه ته هغه خلق سره ځه آلنډی چونډی خلق سره ځه چری کې هغه اسلام څه کې چې د انسانيت هغه نخ نشانی به کوم نشته دی هغه خلق سره ستا محبت ته اگر خلق دے خواخ دے داغی اگر ملک دے خواخ دے داغی اگر لباس دے خواخ دے داغی اگر چاپیرا گردیدہ و خوراک دے خواخ دے داغی ٹول پوزیشن و پیشن دے خواخ دے ناغی سرف ہے کنا قیامت کیا المر امامن احبا اگر پیغمبر دخلی مبارک نوتی دی کنا خوا اللہوی پورے اسلام حاصل کر پورے اسلام اختیار کا بیا با قیامت کی گلہ کہے نو بیا با ایچ ماخ گور دنیا کی مسلمانے کارو نکڑیو اگورا اللہ رب العزت ذروشل لما نا تا نوکڑی کنا تا تا اللہ ویلیو چی بس اگا رسمی کارو نا رواجو نا اگا نخری ٹوٹکی پریدا او ستاسو د مشرانو خبرې نه یې ری دی کنه تا مشرانو خبرې کډیر درسونه دیواورې دو اډیر بیان نه دیواورې دو هو ستا هغه دغه کتاب وی چیروي دا روح رشاوی راځي ما خام په بلې کینی ی مشرانو په وینا سی وی چې ودی پور کې چې پرانا کې لاړ شي ډیو بالا کې ډیو دلته بلی او رڼا بال تر او تر مشغو پورې دینا ډیو دې دې نه او تر رڼا کې عجیب خلق و ذات کارونه کول چې هغه نه د عقل سره مناسب و نه نقل سره مناسب او جمعې ور پسې کوو ډیر ثواب دې پکې نه تلوی اختیبه کو ککلی کیو کو بیا براشون اعلان باو کو چیز پلانی پلار ملو داولی توقی کئی خلق دا دین سرخا مونخو پل غان اخلاس کرے مونخو تویلی چی گورے خلق دا دین ندے دوڑا کارا مکوئے چیم اسلام کوئے ام رواج کوئے دکا دیر خلق کوئی چیر مونخو با دوڑا کوئے زګدا مونږ ته مشران نه پاتې شي وی دي کنه وای ځواله نکیږي الله رب العزت وی چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا څه کوي څه قران منه او څه نه منه دا دین دی دا ایمان دی دا خو دین سره ټوکی کولې ښه نننو کو رب ځام خلق پدی کې مبتلا ده پدی کې مبتلا ده ته وو ته وای چې رضاکار خو نه دی علما ویلی دی بیانونو کې راضی او په هر څه کې راضی چې دا کار رواج دی دا کار بدعت دی دا کار هغه سوی مړه وای دا دی مولا نو اسی جګړې جوړې کړې ها دا هر څه شته وای ښا دا دی مولا نو ملک پر ڈکا آغست دے خواہ دا خود نجات خبر نه ده مسلمان، دا خود قرآن او سنت کومه کی چانو بیان کړي نو ذا عذر خلق ته چنو خبر انوس خو خبر شو کنه، اوس خو خبر شو او خام یقین راغې چنه په اسلام کې دا قسم غمونه شته چې داخلك تم کوي کنه د شپې به مړ شي وي ماسپخین مانځه پسې به جنازه یې دا ولې پلانې راځي او د کلي نه راځي او دوبۍ نه راځي دا په اسلام کې شته سله راځي دا بالکل غلط کار دی دا نه اسلام دی او نه سړیتوب دی او نه غیرت دی او هیڅ نه دی دا د هر څه نه خلاف ده دا هم د اسلام نه خلاف دا هم د غیرت نه خلاف دا هم د انسانیت نه خلاف ده هم د حیا نه خلاف ده اوس پته نه چې شی څه شی دی ښه چې راشي نو څه چل به وشي لکه اذان دی دومره ګناهګار که چې پیغمبر وی چې تلوار کوي په زبان دی د ده تلوار د خپل ځای ته ولې خپل مړي سره ظلم کوي ښه څوک به وړي د دې ځای نه هغه به نه وړي هغه به نه وړي چې پوهېږي چې په لارې کې به راته ډزو کې نو به شرمېږو بس دی بس په دې پوهېږي ښه دی د خلقو د دې شرم او د رسوای نه یریږي د الله د هغې ظلم د عبادت د الله د عذاب نه نه یریږي بس د خلقو خیال ساتي هغه بیا سي دي دلته ښخوي دغه سې دا ماخامونه نشته په اسلام کې پیغمبر وی د مړي کور له انتظام وکړي هغه مه پرېږدی یو غم پرې راغلی بل غم پرې مراولی سبا به تا کره غم وشي نو هغه به د له انتظام کوي د اسلام طریقه دا ده ښه دیوې ګورو ته داس وکړو درې ورځې به وي لوګې نه کې وای دا څوک وي پیغمبر وي تمني پیغمبر محمد رسول الله څوک دی دینه مني دی چې ته بل څوک یا دی محمد رسول الله به چې ته څوک پنجاب کې یا چې ته په بل ځای کې تیر شوی نو دی هغه مني ښه هغه نه مني چې کوم په حرمینو کې راغلی څوک داغه خدا سو کارونه نو دا دین نو تک دا دی چې کوم شرمونه شرمې ښه نو جنازه به اشاره کړی بیا به قبرونه پخی چې دا نور وګوره اسپینی بنگلی دی او دی په کې دا سي پروتي خلق وای چې را داسو کړي ته دا وسو کنو نو تو به خدای بس نو دا اسلام نه دی دا پورا دین نه دی الله رب العزت وای چزان ته مسلمان اوه نو با بیا دې هر څه ته کر خرا کاګه چې دا کارونه بنئ بس څنګه زهابو ژوندوخه هغه خو باول ایمان نه راوړو چې را به وړو بیا به اعلان وکړي دا کارونه بنئ ښا حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راوړو ویمون بخکار کو هغه پټ پناو خلاړ وسه بس نو اسلام خدای خلقو چری په ارس پر خودو د خلقو د ملامت یا نه یریدو د خلقو د خبرونه نه یریدو د الله نه یریدو اسلام دی ته وی چې ته صرف د الله نه یریږي ها خلق بتاله صدر کې سبد نواخلی سچل و ایس نشي کولې د هر څه چې کینو الله کوي ها وآخر دعوانا الحمد لله